Halaman 373. Sebelah kanan. 137. In hadza illa khuluqul awwalin. 138. Wa ma nahnu bimu'adzabin. 139. Fakadzabuhu fa ahlaknahum. Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. 140. Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim. 141. Kadzabat samudul mursalin. 142. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. 143. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. 144. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. 145. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. 146. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ. 147. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ. 148. وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ. 149. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. 150. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. 151. ولا تطيعوا امر المسرفين. 152. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. 153. قالوا انما انت من المسحرين. 154. Ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. 155. Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. 156. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. 157. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. 158. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. 159. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.